اقيم الشهاده لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا سورة طلاق کی جمهور انتظامیہ بیانی دو دے اصلاح دا پارا دا معاشری دو نظم و ضبط دا پارا ناٹور دیار دستو پوری ہو نصد آغی نذکر شو چاول امرو پکی تطلقوهن لعدتهن اذهم امروا احصوا العده او دريم امروا واتقوا الله اوصلورم امروا امسكوهن بينزم امروا فارقوهن اوش بغم دا امر دی جواج هیدو زوی عدل منکم شهادت پڑیر و امورو کی ضروری دی کل واجبی و کل صرف مستحب و اولا قدری وی دیده کی اکثر علماء په نسبت دي اولاد مستحب دي گواهان په طلاق باندې او یا په رجوع باندې اذواز په نسبت باندې واجب تر کوي امام شافعي رحمت الله عليه داسې امر سوره بقره کې هم ذکر شوی او اخیری کې په آیات ته مداینت کې چې واشهدوا اذا تبايعتم کله چې څه شی اخلي د دکاندار نه یا د بل چا نه نو ګواهان ودروي اگر کا د قرض معامله نه وي لاس په لاس خودی گواهان چې دور از سوکی چیرته زمونږ دا موقع او زمونږ دا بیا وینا صفته لګی کبیا پکې سو منازعه جوړ شي هغه حکم د پاره د استحباب اصل واجب او واجب ندی چې بس سړی سودا کینو ځان سره د دوته نبیای چیز دکان کې چینی اخلما وڑی اخلما راشتا گوائی باوکی خو دا دین ارا خبرا دیر دا احتیاط تا دلتا هم حکم دا وجوب نده خود استحباب ده ندام داگه شرطنو نده اطلاقو پا مسئلہ کسن جنور شرطن تیر شو چه ټول په سنت کې راغلی چې نبی علیہ السلام ویلو چې په طهر کې وای یو وای تاسو نور نو دغه څه چې بیا رجوع کوي ناغې کوم څنګه چې طلاق د پاره گواہی به تر ده نو دغه څه چې رجوع کوي ناغې د پاره هم به تر ده بازو آغی که واجب کوئی لیده او او دی که حکمتم دار چه فرض کا تطلاق ورکے او سوکت نئی خبر او جگڑ جوڑ شی چه خضوئی چه مالی دور را کردی دی او دیوی مالی دور را کردی دی که اکثر جگڑی کن ابی ارستو چی دینو خلق تنگی مولان تنگی سره راشی نو آغای او شانت بیانو کی چه بیان تی ناخلی چی تاسویلو ناغوی چی گوتو سرو موچتا کی اچی بیا نشئی گونتی بسو یو سیوان اچی بیا دا خزین تپوس که ناغوی چی موٹی را ڈکو اوی چی با دوم را بانده تلا نو دا جگل با سوک سر ترسی نو دا که آغا وقت که دوتا نوی نویس بنو آغا مقا بانده وی نو بیا با دا شر نو دیل با دا خبرو اجازت نو آغی دوتا نو با گواهی کلی و چی داسی کلی دی مونگا ناستو دو مونگ پا مخ کرس شر با ختم دا فیدهی پا گنا اچه بیا روجوه تا که یو سو خبر نکی اگه که خودیر لوی نقصان یو خوب خلق ورپس خبری کئی چه گور دا گروی دا طلاق ورکلیو او پریدیه نا اگه با تا شل دلوی چه ما روجو کلی دا ما تا پا عدد که دن روجو کلی دا او خلق بوی چې ناستان سوکس خبر دی نو چه دا دوطنه که نوله وی چه را زمان دا خلینا طلاق وطی و اس پیمانه ما او عدد لانه دی تیر شوی نو زو روجو کو ما دا خپل خبری نوابس که گو ما تا سمیده دا پار راوسته نو بس صفائی بوشی سلی با تهمت نبج شی گور طلاقی ورکلی دیو پریدیه نا نو بشهادت کدا فیده دکن قرآن همیشه ده پاروی چه ذالکم ازکا لکم واتحر ذالکم ازکا لکم واتحر دا احکام ده قرآن چی دی دی کستاسو ده دلونم صفائی ده او دی کستاسو ده ظاهری مخونم صفائی ده چ بیا ملامت نه یې دلیل باندې چې په دې معامل کړی نو شهادت دې بار ضروري وکړه زه توالو د پاره قران کریم وی او اشهدو زوی عدل منکم او گواهان را ولې دوته نه انصاف دار ستاسو نه چې مسلمانانی دې کې ول څوک نه دی سوي اذن منكم اوم په طلاق باندې اوم بیا په روجو باندې دا خبر کی چې گواهان وی نو نور څه شر شدت انکار وغیرہ باندې بیا ابن کثیر حدیث نقل کړي عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے مسلے والا را گئے اپا خپلے دا سکڑی و خوزانے وطا بلسو کی حساب کو خوزانے وطا بلسو کی حساب کو چرے او سلے دے او دا سکار کڑے دے چتو اللہ کا من غیر بینت ورجع من غیر بینت طلاق ورکړی دینوم گواهان نشتا او چې بیا روجو او تکړی دینوم گواهان نشتا عمران ابن حسین کوښ چې دا خوب دی په خپل ده نو مخاطب کو اور ته وی چې تولقتا من غیر سنت ورجعت من غیر سنت طلاق دیم د سنت خلاف ورکړی دی او رجوع دیم د سنت خلاف کړی دی نو اشهد اذا طلقت واشهد اذا رجعت کله چې طلاق ورکې نو گواهان راو کله چې رجوع کې نو گواهان راو او لا تعود بیا ور داسې کارونه کې هغه چې دا کړی دی ها ولا تعود داسې کار بیا ونه ناری په دې په دې کنا چې قران یو خبره کوي نو هغه کې ډېر حکمتونه ني اجدا نه پکې د قران خبره پکې نه ني بس دا غي حل نه کیږي بیا دا غي چا سره حل نه ني څنګه چې دوتنا یو معاملې کوي خپل مینس کې یا د قرض یا سود ایجاري یا د رهن یا ارسجي الی کلو نکی نو بس هغه شر بیا نه ختمیږي ها چې لیکلی نه کړی ځکه د قران خلاف یو قران ویلو چې ذات داین تم بدینن علاج لم مسمن فكتبو کله چې د قرض معاملې کوي انې ټبکی نو لیکه او لیکه لیکل ضروری دي چې لیکل نه نو هغه جګړه بیا نه ختمي نو اره خبره د قران د سانتیا د پاره چې خلق باندې د دنیا د جون آسان شي د کوجوب تن رسی لیکن اولا او افضل خودی کنا ډېر لوی سہولتي پکې ښا واقیم الشهادت لله او ادروه او درست که دا گواهی خاص دا اللہ دا رضا دا پاران هر عمل کی با دا اللہ رضایی نو اب عمل اگب عبادت کردی ای کی باجر و ثوابی لله صرف دا دی دا پاران نور د دنیا اغراض به پکې نه وي مقاصد به پکې نه وي صرف دا به چې دا د الله حکم دی مونږ ته نازل کړی دی تیر به څوک راځي چې عمل پې کوي نو مونږ به عمل کوو دې نیت باندې چې الله رضا شي او دا هغه په امر او په نهي باندې عمل ترغیبات بار بار ذکر کی دی خبری تا کل تقوال زور ورکی چوت تقو اللہ او کل دنیت دی اصلاح دی پار کوشش کی چاقیم الشہادت للہ انما الاعمال بالنیات ذالکم دا احکام چی بیانی گی اللہ وی تاست ویمان دا اوسته بیانو ذالکم ټول امت تویخا دا مکه چې زو بیان شو اے امت تاسو ته وایم یو عذ به په دې سره आवाज کول شي په دې سره نصیحت کول شي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر هغه چاته چې مان وروړي په الله باندې او پر د آخرت خاصی اکلو خان این دا مومنان پوری خاص دی بلچہ تواز و نصیت پتی سرانشی کے دے او حال دا دے چو مومنانو تینا دمرا فیدا ندا غستے لگا دے نور و بلاگانو او ظالمانو چی تینا غستے دا ځکه غيوم د اسلام دا ټول کتابونه قران او سنت کتلی دي اخي به ځان پوکړې په عمل کې مراوستي دي هغه ته دینوم په دنیا کې فائدې شته کنه آخرت کې هنشته د دنیا کې تی نډیر فائدې شته کنه امن پکې راغله دې او یې کې دغه سي وفاداری پکې راغله ده سناسو اگر چې داغي دا عمل لله نه دی چې دلته وقیم الشهادت لله اغي په خپل د دنیا غرضونه او مقصدونه کوي ولیکن فائدې او تشته دی دنیا کې او قران وی چې نه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر دا الله خاص دې خلقو لپاره نازل کړی نه خاص دې لپاره نه دی ځکه چې دا قران ارسو ګوري او اوریه نو چې کوم خلق د دایره د اسلام نه بار دی نو ډیرو ته په دې هدایت شونه ایمان راوړ اسلام قبول کو پته لګی چې دا یوازې مؤمنانو ته نه دی هغه ته هم دی کنه ټول دنیا ته دی کنه نو دې دې کې خاص کړی ولې دې چې یومن بالله والیوم الاخر در دې لپاره چې فائدہ پکې دی تا ده فائدہ ټول دې تا ده بل چې ته فائدہ نه رسی اصل فائدہ چې د آخرت فائدہ ده خاص مؤمنانو ته رسی چې ایمان وروړي په الله پر د آخرت یو دا مطلب او دویم دا دی چې الله توفیق نو ورکړي هغه خلق له چې په دې احکامو د قران باندې عمل وکړي بلکې هغه چې الله توفیق ورکړي یؤمن بالله والیوم الاخر چې هغه کې دا دوه صفتونه یې کنا ایمان په الله باندې راوړي څنګه چې دا د شان سره لایق دی ایمان روڑی پرد دا آخرت باندی نو اغی خلق اللہ توفیق ورکی دا عمل کولو پا قرآن دا قرآن پا احکامو دیزا کا خاص کلخا جدیل توفیق ورکی نور لنا نور کا اغی ستی فیدی مہدی اخلی لیکن اغیر اللہ دا توفیق نور کی چغی پیدا سے عملو کی چیغا دا اللہ دا رضائی نو دے خاص کرل دا دے دا پارا چی قابل خلق دا دے دا اللہ رب العزت پنیز باندے دا قرآن لائق خلق دا دے دا اسلام او دا اسلام دا احکامو او دا شریعت لائق خلق دا دے چی یؤمنو باللہ والیوم الاخر نو دا گواہی خبرو چې دې گواهه سره به ډېرو مصیبتونو او ډېرو مشکلاتو نه خلاص شي او من يتق الله يجعل له مخرجا دې د تقوا باب شروع کو او تقوا ثمرات او فواید بیانې هغه څوک چې ریګي د الله نه نو بغوري الله دل رازه د وته د مشکلاتونه د سی ویلی ښا قران په اړه خبره کړي لوي کمال مَن یَتَّقِ اللَّهَ سُوَجِّرِ ذَلَّانَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا الله بغوري د پاران زید وته له د مشکلاتونه د سینې ویلی چ الله په مصیبت نراولی الله په سخت نراولی ولی و نراولی داګه نه خو نشي خلاصې سخت و راضی مصیبتونه و راضی کفار رنگ کی راضی با والله بول الله رو باس متقین الله چې کوم خلق کې دا الله یې رہی کنه هغه له الله د مصیبتونو نه لا رو باس اچی یار پاکی نینو پراتو بای پاکی نینو حضیث حدیث کې راغلی و چې نبی علیہ السلام ویلو کې په یو سړی باندې تمره بوج راشي چې زمکه آسمان پر راجوخ شي اوس خو جدا جدا دي کنه چې راجوخ شي په نو یې جعل او ثم اتق الله دې بیا د الله نو یریږي نو لجعل له منهما مخرجا الله بول د دین الله کولو کی او به واسطه نو دینه هله مصیبت نشته نو ټول د دینه کته کته دی واړو واړو چې دومره لوی بوج نه اخلاصي نو دا هغه ادنا ادنا نه خو به خامخ اخلاص دی جعل له مخرجا د مشکلاتو نو به واسطه یتق الله سبت لفظ دا خدا سی یو مجمل لفظ دی قرآن کی مجملات دیر دی و تفسیر یہ شوی کل قرآن کی کل حدیث کی دا ہم یو مجمل لفظ دی چی خلق بوئی چی منگل منوی او تیار یوتا اوس دې تقوا را تاسو پرده غواړي چې تقوا څه شي چې دې د مخ نه دا پرده لري شي چې وی وینو موږ ته تیار ده چې مې یتق الله سمان هغه مفسرینو هغه دې لپاره یو څو قسمونه بیان کړل یو دا بیان کړی چې یتق الله الله نه داسې یریږي چې دا هغه د احکامو امتثال کوي چې الله چې څه ویلي دي نو بس مونږ کوشش کوو چې عمل پرې وکړو مونږ به ورته ځان سمو چې عمل پرې وکړو او سوال بکو دا اللہ نا چی اللہ مولا توفیق راکے ار قسم احکام چی اغام او دویم دادے یتق اللہ چی دا مصیبت پو وقت کے صبر کئی مصیبتو نا خدیر دی نیاک کنا او تقوی دادا چی صبر کئی د ظلم زیاتینا د سرکشینا او د دین کار ناخلی یتق الله یجعل له مخرجا الله به دا مشکلات نخلاصی سو کې د خاص صورت د احکام په اور لګی چې من یتق الله هغه څوک چې د الله نه یریږي او طلاق ورکی خو په سنت طریقه باندې چې پیغمبر ویلی نو یجعل له مخرجا الله ولا لا رکتك لا ر ولا وکتا چې رجوع کول شي په سنت عمل وکړو چې پیغمبر د طویلو چې غوړیو او په دې شرط او په دې شرط او په دې شرط نو چې تا په عمل وکړو تقوا دې اختیار کړه نو یجعل له مخرجا نو لاره د لوکته کنه رجوع کنه بس د مشکلاتو نخلاص شي دا یو مثال دی درته ها مشکلاتو نخلاص دل داسی کنه نو قرطبی ټول معنی کړی دی دا هم کړی دا داوموي چې من یتق الله بالطاعت سوک چې د الله نه یریږي په دې معنی چې دا الله تابعداري کوي کومه هي تور سار سمره مشکلات راځي خو نه الله حکم نه پری دی رجال له مخرجا ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره الله به د دنیا او د اخرت د مصیبتونو بچي مخرجا دا دنیا او د اخرت او بیاوی چې من یتق الله بالصبر فی المصیبت ويجعل له مخرجا من النار الى الجنه الله وی بچ کی زور ناو د جهنم ناو جنت ته ورسی مجذې د مصیبت په وخت کې صبر کوي خدا وسوک کوي صبر وسوک کوي او بیا واقعا ذکر کړی او د یو صحابي چې صحابي مشهور عوف ابن مالک اشجعي رضی الله عنه اگر هغه نبی علیہ السلام ته فریاد وکړ چې یو خو ډیر ناچاری ده ډیر غریبي ده څه شی او بل سالم دزیو وی سالم دشمنانو نیولې ده او قید کړې ده نو بس مونږ نه خوب راځي نو رزق په جبک کې خودې شو کور او بار ټول غم دی غم نبی علیہ السلام ورته وی چې اتقوا الله واصبروا ابن کثیر دومره ذکر کړی دی دا الله نو یریږي او صبر کوي بس او قرطبی او سر ذکر کړی چې وا اکثروا من قول لا حول ولا قوه الا بالله وامر اهلك وته وی توم دا کلمه ډیره وای او خپل بیبی توم وای چې دا کلمه ار وخت کې وی چې لا حول ولا قوه الا بالله دا وزی پکه نا کور تلالو دا سالم مور ته وی چې نبی علیہ السلام را ته دا وزی پاو خوا نا غی وی چې نعم ما قال ير ده خو ډیر آسان وزی پاتاو خو چې دې ته نبی لی چې دیر سپاره ختمو که او دیر شمولان راوله دیخو تڑی راسان اوزی پاو خوا نو بس اگه اگه شورو کلا نو یه غزیه چو دش پیدا سی وقتو چه اگه مالکان طولو دو از استس قلت بالمشرکین المزاجعو پیغمبر ہوئی خوا صحابه کرام وی مونږ الله داسې پیغمبر رانا را لېګلې ده چې هغه هغه وخت کې خدای ته ولاړی چې مشرکان باندې خپل ډډې درنې شي باری ډډې درنې شي نو زمو قوم ته دې چې په کومو خبانه سور تلو نو بیا پاره سور شو او نور دا غیر ور پولو تړلو هر څومره چې اوسوک سلور زره یادې اوسوک سل او راغه د مس شپې ور وډه بو لای راوته نزیو اور پسیدو خان یو دړایره هغه ته وی دا ولي یو بس هغه ودو ماوی چې دا وخت ده کنه هغه بیا راغی نبی علیہ السلام ته دروازه حال وی چیزی مې عمره او خوان ډیر راوست نبی علیہ السلام ورته دا آیات وی چې من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه تابینا جاری دنو من حيث لا يحتسب اگر تاسو کو چې دا زماده پر حلال دي وې دا غنیمت ده خدای رضا سره زو خپل ارګو دا تقوا سماره وکړه خدای لا حول ولا قوه الا بالله چې د زړه د اخلاص سو کوی او په معنی پوي کنه دې کلمو کې ډېر لوی برکت ده ولدا چلل چې دې دنیا ډیره تیار تي رشوي ده نو درهي مرهي پکې درهي دغه د منوخه او د صحیح کلماتو نه څوک نو خبر کړي کلمات طیبه حضرت ابو ذر غفاری سر نبی علیہ السلام لگیا دے تکا نبی علیہ السلام تداغ مزاج معلومو چیزا دیر کرک سالے دے دیر کرک سالے خو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نو تیوی چیا بازر کیفا صنعتا اذا اخرجتا من المدینہ اے ابو ذر تپوس دنکم کدا سی زور راشی چتا خلق دلی مدینی نو باس نو بیاو سکے چو سلے کریکی نو زہینم دیری خوا خیارم دیری نگو توی الالسعتی والدعتی وی کلاو زیت وزما او دا امن زیت وزما کم پلا وی اکونو حمامتا من حمام مکتا مکیتا بزما او دا غیر کم ترو نبا یو کم تر ایما اگر دیر کم تر دنو زبان پکی ایما حمامتا من حمام مکتا نبیو تووی چی کیف سنعت ایزا اخرجتا من مکتا سپت لگی کد ظالمانو زور راشی او دغه زوینو هم قبضه کی او تا د مکینو باسی بیا وسکه ناغوی اله ساعت و دعات کلاو زیت بزم او د امن زیت بزم اله شام والارض المقدسه شام ته بزم چلاو ته مقدسه مکه پاکه ویلی هل ته دریم زه دې کنه نبیوت وی چې کیف صنعت اذا اخرجت من ارض من الارض المقدسه کو ظالمانو زور جوړ شي اوس به جنگ وکړي او دا غیزه نه دی وباس نو بیا ابو ذر وی چې ازع سیفی علی عاتقین بیا به تور راخلم او په بوګه باندې وکینم تورا بگردو ما چار سو شنو نبی علیہ السلام ورطوی چی او خیرم من ذالکا یا دین یا غرکار باوکی ناغوی او خیرم من ذالکا او که غرکار دا دین ای صدی نبی علیہ السلام تسمع و تطویع و انکان عبدا حبشیا که مشر ارنگا دی هر سمر ظالم دی خطبا غگ نکے بغاوت بنکے اگر کدا سے مشری چی حبشی غلامی چگاڑو سو قبلی نا خطبوئے چی بس ما تا منظور دے بغاوت بنکے تورا مورا بن را دے دو قرآن کے اللہ ویلیو سورہ عراب کی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا بَنِي إِسْرَائِيلَ باندې الله خپل وعده او نعمتونه پوره کړل کنه ها فرعون غرق کو بس آزاد یې داولې بما صبرو زګه یې صبر وکړ نو دغه ځای کې حسن بصری ډېرې قیمتي جملې ویلې وی. چې لو ان قوما اذا اصيبوا وی که یو قوم دغه سره راګیر شي کنه ظلمونه پکېږي صبر او دې صبر اختیار کی اللہ با سر اخپل وعدی پورا کی ولیکنہم مالو الی السیف اگر سبر انکی توری تلاس کی نو اللہ و تحوال کی جزہ تورو بام خلاصی وسخا تاز نبی علیہ السلام خبر ابو ذر تخا چی بس تسمع و تطیع تب وقت تیره او بغاوت بنکه ځکه چې اسلام تا ته ټول لارې آزاد کړی دي. منور پسې کوا کړه دې نغوالي نزان لیکو کوي چې ګنه ښه خو لیکن انتشار باندې جوړه د دې اجازه الله نه کړې تدې امور تنظیمي دي چې ګره مسلمانانو انتظامی په ملک کې هغه وخت کې ښه او هر یو بنده ته د دې خبرې اجازه نشته چې هر سړی دې انفرادن لګیایي کنه. دا د صبر مقام کنه چې من یتق الله بالصبر عند المصیبت چې د مصیبت په وخت کې صبر کوي الله بولا. او حضرت اکرمه وی چې من یتق الله فی اداء الفرائض هغه څوک چې ریګی دلانه داسي چې دا فرض عبادتونه ادا کوي کومون دې کرو جزا که حج دې که زکات دې فی اداء الفرائض تقوا دار نو یجعل له مخرجا من العقوبتين الله بوله دا عذابون نخلاسه ورکی کنه اگه دا پارخو عذاب نشتا. او سهل ابن عبدالله تستوری وی دی پا سنت بانده دیر عاشق ده انتهایی سنت سره دیر امینه ده جکم ده که دی ترجمه کئی او تفسیر کئی کنه سنت نخالی نی اغوی من یتق اللہ فی اتباع سنتی سوک چیز اللہ نیری گی تو سنت تھا بیداری کی نو یجعل له مخرجا من عقوبت اہل البدع نو طلب اللہ لارگوری دا بدتیانو دا مصیبتنونا بدتیانو خو عمل طول لڑلی کنخا سنت پہ نہیں پریخی پکی خواہ سنت پہ دے بے عرض ہے کہ بیدت ادرو لی بیدت بیو یو دیو سنت پہ دے بے سو سو بیدعات ادرو لی خواہ لیکن مثال بطور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داو چکڑے ماس ختم سملاستو پخپل ابھی اس طرح باندی سورة ملک بے ہوئے سورة الف لام میم سجدہ حدیث کرا مشکاتم طول راوز دا سنت حقی کیو خاص رازو حضرت شیخ بوی رحمہ اللہ تعالی چی سورة ملک کے رد شرک فی البرکات تے اور سورة الف لام میم سجدہ کے رد شفاعت قهری دی نو دوالو صورتونو مسئلہ یو ده ولی دا شفاعت چی خلق منی نو زکی منی چوی دا با برکات تی کن دیلوی خدای دیر لوی برکات ور کرده نو دو مونگ دی پارا با شفاعت کئی تا دا مشرکینو یو پتا عقیده و چا تیوی نا چی مونگا نوی دا صورت ملکو خاص کر دا عذاب قبر نا نجات تی دا دوارا صورتو نا زکر چی عذاب قبر مو یو پت شید چا تا پتا نلگی کنا دا دوارا صورتو نا دید پارو چی پا دی بنده بانده با د قبر سختی آسانه ای ځکه غوم پټ کار دی او دی کی چې کوم مضمون راغلی دی نو غوم پټ دی نه په شفاعت قهری کړه ها بدتیانو څخه لوکو راشو هغه سنت یې داسې ناروې وسره وکړو یو بدعت یې داو که چې د جمعې شپې لې راوستو د نورو شپو نه را لرې کړو. دویم سره دا ظلم وکړو چې مصلې لې راوستو، بسترې نه یې مصلې لې راوستو، امام به په مصله ناست. دریم ظلم یې دا وکړو چې امام پورې خاص کړو، مقتدیان ته نه لرې کړو، تاسو ته اجازه نشته. سلورم ظلم داو کو چې یو صورت ته نه ډډې تک صورت ملک یې وي او سورۃ الفلامیم سجده نه وي. مېره ته وایي چې په دې یو سنت کې وي سلور ناروا کړی دي کنه، دا ځې پاري یو سنت کې. نو سهل ابن عبد الله وایي چې څوک د الله نه یریږي او د سنت تابعداري کوي نو خدای به د بدعتیانو د دې مصیبتونو نو ساتي. ولې کاری ورپسې ډېرې خبرې کوي چې ګوره دې مړی پسې ماښامونه نه کوي، ادې ورپسې جمعه نه کوي، وجومې نه کوي، او څلوېښتې خواړو کوي نه، او اسخات نه کوي. دا څومره مصیبتونه دي. ناغوی خدای بید دین اخلاص کی، صحیح خبره. ننچه سوک پوشوی دی پا توحید و سنت کنا، ناغی دا دغی مصیبتونو نخلاص دی کنا خواه. دا موحدین پا کورونو که نما خامشتا، نبا که دا تخت الواشتا، او نبا که جمشتا، نبا که سلوی اختشتا، یجعل له مخرجن، اللہ دی دور مصیبتونو نخلاص کل خواه. او هغه اوس چې دینو شکر وباسي چې الله تبا کړیو، شکر دې چې الله تاسو حق پرس راوستو، کني مونږه هم د مالونو نه خلاص کړیو، او مې د حیا او د عزت نه خلاص کړیو. اسنو نه جاله مخرجا من عقوبه البدع، لا دوی مصیبت. ابیا معنا قیمت تمیت تقلا فی الرزق حلالا و حراما، چی سوک دا اللہ نا یریگی او رزق پاک ساتی حرام و نظام ساتی، دا لوی تقوی دا. نو یجعل له مخرجا بالکفایت، اللہ بولا برابر رزق ورکی پڑیر او پلک بیتنی پخوا پا بد بیتنی اخدای با دل رزق در کئی باسو اوکی با نپاتی کئی گی دا لگا خبر دا. ندار تقوی اقسام تقوی، چه تقوی خو یو لفظ دی، د دې مطلب څه دی، د دې تشریح څه ده، نو دغه قران هم ځای په ځای بیان کړی دی چې تشریح یې دا ده چې د الله د احکامو تابعداري کوه، چې قران سور راولي دی دغه په امر باندې راتل کوه، او چې څنګه یې منی کړی دا وی نه ځان ساته، نو یتق الله دا تقوا شو. دغه سې چې د مصیبت په وخت کې صبر کئ، انا لله و انا الیه راجعون، و الله بدل له دغه مصیبتونه خلاصې درکئ کنه. حدیث دی مشهور د صحابیو د ازواج متطهراتو نه ده، ام سلمہ دې مخ کې خاون ابو سلمہ هغه مړ شو، نو پریشانی وړې نبی علیہ السلام دې ته وې چې صرف دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، دا وایي نه الله تعالی د دې عوض دا غینه بهتر درکې. هغه ما وې ولې دا خبره وا موږ خبره کته نه ورزوله، چې څنګه هوې نو ما وې سو بل کله کدا مې زړه کې وا چې د ابو سلمانه په بل سو حکم دی کور خو وخت خطر شي وکړ د ابو سلمانه نو یې کله چې زما عزت تیر شو نبی علیہ السلام ما ته پیغام راولی گو نما توبی ویستی چی آخو دیتا چی دا اللہ پا خبر رکی دا پیغامبر پا خبر رکی شک نہیں ما تا اللہ دا ابو سلمہ پا زیبان دا پیغامبر نصیب کو ویرزقہ من حیث لا احتسب دا تقویٰ ہو کر خواب اللہ پا حکم دا پیغمبر پا حکم بانده عمل کہکے نو یقینی چی دار سو سرشتے کنا خوا مون خوتی ذکر نوی خبر چی مونگا کولی نشو مون پا بندی نشو کولی نو دا سمراتو نو ویسا خبر فکر او حضرت اکریمہ دام موی عبداللہ ابن عباس نا چی من یتق اللہ من اکثر الاستغفار دام پکې د تقوا ستوي چې ډېر استغفار ډېر استغفار من اکثر الاستغفار چې څوک ډېر ډېر بخنه واړي د الله نه استغفر الله استغفر الله وای کنه نو یجعل له مخرجا من کل هم فرجا د هر غم نه به اخلاص کی او من کل ضیق مخرجا او د هر تنگوالی و مصیبتون نبی عباس استغفار کی دا کمال شته کنا خا بی حضرت عمر رضی اللہ عنہونا بمختلف تپوسو نکی دو کنا چیرہ سڑے بیمار شنو دی صدقہ دی او یا سڑے تنگ شی اقتصادی حالت کرا شن رضی صدقہ دے او یا دا بندہ اولاد نکی گی او رضی صدقہ دے دا سی تہر خبر نغبوتا استغفار کو نغبوتا استغفار کو ہر یا ہوتا چا دیتا پوسو کچی دادا ارے خبری دا پار استغفار علاج دے بل وظیفہ یا بل ذکر یا بل دعا نشتا و جو سوکتا نا سوکتا بوس کرینو تو ہے استغفار او تووی چود استغفار دا سی یو عمل لے چودی سر دا اسمان رگونا کلاوی گی مجادیح السما دا سی ہوتا دی سر دا اسمان رگونا کلاوی گی مطلب مطلب داو جو فی السماء رزقکم وما توعدون ارس خو اسمان کی دل دو زنشتا که رزق دینا دا اسمان نده که رحمت دینا دا اسمان نده که دا اللہ نعمتو ندی برکتو ندی نو دا اسمان ندی نو چه استغفار سر دا اسمان رگو نکلاو شنو ارس پورا شو کنا صد دنیا نعمتو نیو اٹول دا بر نرازی کنا نو بس ارسا کلاوش نو پرش بلت سزا جت لخام دغسوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تلو شام تا دیم امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سر ملاقات لا نجدا سلوی انسان لڑ شی کنا انوال تا گی بیا خلق خبری گی کنا وی شیخ سے براغل دے ہاں نو یو رامنڈی که بل رامنڈوی ورگه دو باتی داتا پوسکو ما دو باتی داتا پوسکو نو آغا نور خسکه خود چکل راوا پسکی دو نو یو سلیو تاوی چه حضرت نمائیو ضرورت وی ولی وی راما واده کرده لسکا لوشو انیشت سوشی نزیه نلورو او ته دغه وې چې استغفار وای چې استغفار وې عمل نو بیا چې عبد الله ابن عباس ډیر وخت پسو چې لسکاله پسو کومره زمانہ پس بیا تلو شام ته اصلې چې خبر شنو راغی وته ویره چې تا ما ته کومځي په خولي وکنه نو کال پکې خطا نه دی تلې نو یې زمانہ اتزامن دي کوز نه دی ځاسه ناوڑیر شکریہ دا کلا اللہ حمد سنیب بیاتی نوی امیر معاویہ تا پوسکاو جتا دتا استغفار پولے ونو تا سر دلیل شتے تو ہاتو برحانکم ہر سوک دا دلیل تا پوسکی خوا بیدہ تیان نکی بیدہ بی مکاو کنا استادانو بیدہ بی کے ویگور آگد عبداللہ ابن عباس بیدہ بی کولا چو ته ویدا تا د کوم ځای نه ویل نو ته د سورته نوح آیات وی سورته نوح چې فقل تستغفروا ربکم انه کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددکم باموال وبنین ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا تا دې استغفار سمرات کنه او حدیث کې راځي چې جنت کې باغ انسان ډیر خوشاله وي چې واخې نه دې ضایع کړي ولی کنور سنونه استغفار خو باندې خو سن لګي کنه اخو نو داس واړي نه جامه پاکه غواړي نه زې پاک غواړي مز خله پاکه غواړي استغفر الله روح کې وای نو یې غو ډېر خوشاله کی شکر دې چې واخرانه نه دی ځای شوی او خالی نه دی راغلی استغفار مې ویلې که پیاده روان او که سور روان او که ناستو او که ولاړو او که کلی کې او که په سفرو نو دې ته ورسې او شانتي ویخه کشپاوا که روزوا که جړایوا که شینو ټول استغفار ته څه تکلیف نه وکنه خو دغه انسان ډیر عقلمند دی ښه ادیب دغه سې شعرونه وی په جماعتونو کې بخوا طالبانو افغانیانو چې عاقلان با همیشه استغفار کا او غافلان با خجل وی تل جمعاتونو کې ویناتونه وی ښا د قران او حدیث او خدای ته دا جمعاتونو ودا سره ډکو د طالبان پاجزان تچا صحیح شی نه خو نه لخا دغه څه محرومه دنیا نه تیر شي وی ښا اگر څوک چې ریګي د الله نام او دغه اوامر او د نواهیو اختیار امتثال کریم دغه سې د تقوا لوم به قسم څه دی د شرک نه ځان بچ کول دا خلوم به دا خو پکې خامخای دا نور ټول رستو دي چې دا نه نو دایس نه قبليږي ښا چې د شرک نه ځان نه بچ کړي نو نه صبر فائدہ کوي نه فرایض فائدہ کوي نه اتباع سنت فائدہ کوي دغه ګوره راس الامر دی فإن التوحيد رأس الطاعات فدغا خلوم بے مانا دخا چه ده شرک نوازان بچ کے اذا نور بیاور پسیدی چه صبر کول عمل کول ده فرائض و پابندی کول حلال و حرام و نوازان بچ کول او دغا سے استغفار دیر کول ده داغی ور پسی اقسام دخا نو بګوري الله دلرا زید وتلو د مشکلاتونو د مصیبتونو او رزق پور کی دلرا من حيث لا يحتسب دا طرفنا چې د ګمانوم نه یم الا يخطر بباله دا پړل کې بن راځي اړو خیال کې بن راځي دا طرفنا به الله لا رزق ورکي من حيث لا يحتسب حدیث د نبی علیہ السلام د ابو ذر غفاری پر روایت سره چې نبی علیہ السلام وی چې انی اعلم آیتن لو اخذ بها الناس لکفتهم. بما تداس آیات معلوم دی چکه خلق صرف پاغي عمل کو دا ول کافی دی بالفرض کنا لو اخذ بها الناس لکفتهم. نو دیوی چې من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نو دې ظالمانو په قران کې دا سوچ نه کړي نو دا سوچ کړي دي چې قران کوم شعر شته خو هم دته بس کوي سړی خو نو دا یې اندګه دا شعر دی خو اصل شکل دې شعر په شان ته دی کنه چې من یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما شعر نه دي آیات دي وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نبی علیہ السلام تبا کلا کلا خبر بے کولا نوی بے شعر و روان بے کو. ابو بکر رضی اللہ عنہ و سر یوزر روانو نبی علیہ السلام دا الفاظ ہوئی جسدب دی لکل ایام ما کنت جاہلا او یاتیکا ما لم تزودی من الاخبار. ابو بکر و توی دا سے ندے کنا دا شعر تا غلط ہوئی وی سنگا دے وی دا سے چی و یاتیکا بالاخبار ما لم تزودی ناغوی زخو شعر نوے تما تا شعر خیز زخو شعر نوے نروان بے وی تا دید پار چی سوک داونوی چ پیغمبر وتعالى ویل چې دې شاعر نه دی او حکورا شعر وای نو کده بل د خلیا غبیوین هم بیروان کو چې څوک دا ګمانو نکی خان ادي په ګذل تویلی چې قران کې شعر راغلی نو دا سوچ پکې کای او نور سوچ پکې نه کای ځاتا تاسو وی خدای باندې چې دا څه کوم شرکونه کای کوم بدعات کای او خلق تکم دمونه خه او کوم درودونه و ته خه درود تاجو ندا دې مایه تقلا سره برابر دي په دې سوچ نه کړې هو په دې سوچ کې چې قرآن کې شعر ګوري واخره.